Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm. Në salavdat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozer kemi pasur rastin dhe nderin që për gjatë muajit bekuar të Ramazanit të shoqërohemi në mënyra të ndryshme, dhe një nga këto mënyra ka qenë edhe shoqërimi jonë pas namazit sabahut, ku jemi munduar që të bëjmë një përzgjedhje të mësimeve dhe ligjëratave të cilat do të na shërbejnë si model, si shëmbëlltyr në rrugtimin ton të mëtutjeshëm në jetën ton. Dhe ja sot në këtë ditë jemi në ligjëratën e fundit të këtij muaji të bekuar. Nga se, si kur që dini, kemi pasë rrasën të shoqërojmë 3 herë në javë, dhe kjo është dita e ajte, ndërsa ditën e diele ku e kemi pasër ligjëratën e radhës është ditë bajrami. Andalus Allah xhallahu ala që të gjithë ju që keni marrë pjesë dhe keni zbukuru këtë ndajnë këtë numër kaq të madh, Zoti ju shpërbleft, Zoti ju shpërblet me të mirët e tij. Dhe këto mësime që i kemi marrë, Allahu na lutë se Zoti na i bën me të vërtetë mësime të dobishme në këtë botë dhe mundësi për ta fituar kënaqësinë dhe falën Allah xhallahu ala ditën e takimit me të. Sot dua të trajtoj një rrëfim, një ngjarje tjetër e cila i përshtatet shumë, do të thotë, fundit të këtij muaji të bekuar dhe i përshtatet asaj që jemi duke shkuar drejt saj. Ne kemi marrë mësime të ndryshme të ndërlozër si pejgamberi sa sallëm kalon të sprovat, si mësën të njerëzit, si gëzohi pejgamberi sa sallëm kur dikush u dhëzohi e kështë më radhë, dhe sot do të marrim një anë tjetër të jetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të marrim argëtimin e tij. Do të marrim si gëzohej ai për festat. Dhe si ne mëson të ne që të gëzohemi për to festa. Është transmetuar në forma të ndryshme se kur vinte bajrami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porosisë shokët e tij që me të vërtetë të shprehin gëzimin, të shprehin argëtimin, të dëfrehen dhe të gëzohen për ardhën e kësaj feste të madhe. Dhe kjo ndodhë mjë atë ndryshme, po marë një që ka ndodhë të këburat dhe një që ka ndodhë të këgratë. Një ditë pejgamberi sallallahu sallam, ditë bajrami, kështë dalë dhe pas që përfundoj falën e bajramit dhe takimit me njerëz që zgjasin shumë dhe sa takoj me ta dhe i përshëndes dhe kështë më radhë, erë në shtëpin e ti Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Kur erë, pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, u ndëgjuan të rahurat e defave në shtëpin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Dëgjuaj këngë duke kënduar në shtëpit pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. U fund në shtëpin e ti dhe ato dy që do më thonë i binin defave dhe këndonin në prezencë të Aishës radiallahu anha, gruas e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vazhduan pa ndërprej fare këngën, pa ndërprej fare argëtimin e tyre. Ju buzësh i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shkoi tek shtrati i tij që të shtrihet pak e marr pushim. U mbulua dhe e mbulua dhe fytyrën e tij. Por shtëpia e pejgamberit ishte afër me xhami, ishte në gjithë. Don, ishte një derë, nga një derë dilë shën shtëpit pejgamberit, dhe pjesë derë i futë shën në shtëpi, në gjamin në pejgamberit, sallallahu sallam. Dhe Ebu Bekri ishte me disa njerë në gjami, kur në dëgjej këtu, shkaj të kështëpia pejgamberit, sallallahu sallam. Dhe qëfar bëri? Normalisht pejgamberit, Ebu Bekri kër e po këtë, dhe si i dukë, mos është pak te për këpun. Dhe tha, a këtu mjetë të djallit, në shtëpit pejgamberit, onse Aisha ishte vajza e Ebu Bekrit, dhe Ebu Bekri e mori këtë drejt që me pas një autoritet përshka këtë vajzë e ti. Nësa pejgamberi i mbuluar, dhe pas e ndëgjej këtë brit të Ebu Bekrit, pejgamberi s.a.s. dhe ndëgjej këtë, dhe më honë, ndalesë që a i bënte, tha, lejë rahat, le të këndojnë. nga se çdo popull ka festa dhe kjo është festa jona. Ebu Bekrin nuk pa çfarë bënte, ul dhe ato vazhduan me këndu. E Aisha kur e pa që pejgamberi ka ndonjë pushu, u bëri me sy aty ne. Don përfundon edhe hesni, let flan, let pushon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është një rast. Edhe rasti i dytë, pastaj dy rasti bëna bashkë dhe i përmend do dobi sa të mundun brenda kohës që kemi apo. Rasti i dytë kishin ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë njerëz nga vise ndryshme për Bajram. Por disa ishin çuditshëm, ishin ardhur nga vise shumë të larta. E nga ishin nga kishin ardhur ta njerëz, këta njerëz kishin ardhur nga Etiopia, por më e largët, sa larg. Kishin ardhur në Medinë dhe kishin ishin përzime banorët e Medinës, besimtar. Po kur ka ardhur festa e Bajramit, ata e kanë pasur në mënyrë të posaçme të festimit. E kanë pasur lloj vallëzimi me shpata. Domthon sikurse te na me ata të rrugëvës që me mënyra të caktuara demonstrojnë artet luftarake. Edhe ata demonstrojnë artet luftarake ku në xhami, para mënyrë, në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe po hynë Omeri radiallahu anhu, po para se mi Omeri, Aisha radiallahu anhu ka qenë e re. Dhe kishte kurreshtje me i po qysh po kësejnë këta, pëton. Mirë po, s'kishte mundësi me hi pa e vetë pejgamberin, s'aty kishte burra vetëm, s'kishte gra. I tha ja, Rasulallah, pejgamberin e po, se aja po, e i tha pejgamberin Aishës, a ke dëshirë me po, që po vazojnë, tha po ja, Rasulallah. A të shikoni pejgamberin ullë, edhe aju më bështat mi pejgamberin sallam, një farloj si hipin bite, e vendosi kukën e saj, do më thonë këtu, të krahi pejgamberin, që të shikonë të për mes ti. Nësa pejgamberin e mbandë në mbuluar, ashtën që mos duket, nga se kruja ti duhet ishte e mbuluar, dhe aja vëzhgante, si po valzunë ata, e si po ushtrojnë, e si po i bëjmë këto arte, rëftarake, interesan në gjami. Në moment, hynë Omeri, afen, radiallana, kër i ka po Omeri ata në gjami, i ka thonë, për jashtë, në të kuptim e i dëbu. Pejgamberi sa më tha, lej rahat, nga se kështu këta festojnë. Është tradit e tyne, mos ju pënga, se s'na pënga në sneve. Nuk ishte tradit e arabe me festua ashtu. Ishte tradit e tyne në Afrikë, në Etiopi. Tha, lej se edhe këta kanë fest me neve në të kuptim. Lej edhe këta le të festojnë që është kanë qef, apë. E, kërë ndëgjej këtë fjallë o meri, tha, rahat jeni në të kuptim që shtiranë, sa ta morën traumë. Kërë kam po Omerin, Omeri i madhë, edhe vetë Omeri me, veç me folë pak, ka pas zërin shumë të fortë e ka pas, edhe ka qenë një gudzim shumë, me dalë Omeri për para, i shetani ka i këpitina, jo njerës e tjerë. E kërë po Omeri që ata murën pak tut, tha rinë e rahatë, heqë më s'keni gale, e të kuptim që masim nali, pe i ka mërëzëm të shumë s'kam që ka me po. Vashdunë ata kështët, e a isha përin po këqyrë, pe i ka mërëzëm tha, a o mjaftë, tha e Rasulullah, mësë më gotë. Në regull, për rrën Aisha për nga, për nani përën, si që dirë, a o që kjo Muhammed el-Sama? Gruja ti po shikan të valzua ta me shpata, me po bëjnë arte, do mon luftarake. Mas një kur për të pegamerës, Aisha, a o bëllë? Të kam bëllë mor, dhe e Resulullah, mësë më gëtë lutëna. Në regull, a Aisha ka qenë menqër, subhanë Allah, aja se ka pas për me këqyre, kër i ka pa pak, ka thonë mjaftën, për vetë e kësha mjaftë. E pse dy të rjerë kur theke pejgamberi sa më balla e theke sa balla, mësë më gotë pëse? Shkojnë se e me që më konë, ka thumë këmë dash me të regu tjerve që ka bëmë për mu Muhammed el Sama pëthën. A po me ka thumë qërenë që fa pozitë e kam, aj se s'ma na lojnë rrinë me për mu rrinë pëthën. E kjo është patishim kjo që është? Kjo është pozitë për Aishën. Sa Aishën e ka mujtë mu me pëthëm e të parën, po ka dash me ka thumë tjerve që pejgamberi sa osëm veç për mu ka nejtë, s'kish nejtë për dikën tjetër. Me ka dhu që sa më ka dasht mu Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Dini sa Aisha ka njërë, sallallah, mjaftë është ashtë, në të kuptim, e morën veshtë e tonë që ti për mu për rrinë, ta është përshkojmë, më thëmë. Dhe kanë vazhdu më të utje, edhe ta kanë vazhdu me lojnë e vetë në gjemit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Të ndërëzër, mësë me zgjatë me këto të regime, Këto ngjarje kanë shërbyer tek dietarët edhe për dispozita juridike. Për shembull, çka lejohet me këndu, çka lejohet me përdor, apo si me këndu, ka se këto janë këto dispozita. Mirë, po nuk po duhet me trajtu këto raste ka aspekt juridik, çka bën e çka nuk bën. Mirë, po ka aspekti edukativ dhe nga disa dobi që praktikisht në ndimojnë me kuptu disa gjëraptën. Të ndërëzër, shumë një që nuk e njojnë islamin, nuk jënë pjesë e gjematit, nuk jënë pjesë e muslimanve, kam përshtypen që na veç më rëllë të rrimë, apo asë nuk kjeshen, tani kam përshtype që asë di më gëzu, kam përshtype që këtë veç haram, zban, gjehnem, e kështë më rallë, andaj ka një falë i rritimi. Ndërsa kush e një fin që shduhet, kush, ka dikush nështë ta, ata për dikujt e kam su këta, po jo për kujt duhet, nështë njerës kanë marë përshtype gabim, për dikujt që më nëse, veç më rallë du të më dhejtë muslimane, veç më mërzit. Nuk banë kështu. Andaj për kam së në kapusësish, paramenan i sahabet e ti, përshën ka pas raste, ka pas raste. Sahabet e ti për shambull, pejgamberin ka qenë në grup me sahabet e ti, me shokët e ti. Edhe, kanë dohtë që kanë hongër bëstën, shalqin. Që kurse të tëna, njëjtë. Edhe pastaj, kanë fëllu më ngusë me zvetje, të u gjujtë me livore, me fara, thushtë, subhana, ta burat e më dhe, kanë janë arrektu para pejgamberin s.a.s. Nga se feja në mëson edhe këtë, mirë po korokonë sërëzeti, kanë qenë serioz. Që kjo është e mira sahabëve. Kur ka qenë pyetja sërëziteti, nuk këmë burra. Kur kënë kua me kesh, kanë kesh. Kur kënë kua me kajt, kanë kajt. Kur kënë kua me më rollë, më rollë. Kur kënë me më bëjtë. E kanë di gjithë dësat me vend vetë. Mirë problemi është kënë i reprish. Apo? Nuk din ku është ku fini me kesh, asë nuk ku është ku fini më rollë, asë nuk ku... Gjithë s'ka ku fini fejë tonë, apo? Edhe për këtë kokufi, edhe për këtë kokufi. Gjdo sa një kërë të kalot kufini, prishet. Andaj pejgamberi në kam su se në fejnë tonë, ka arëktim, ka arëktim. Edhe kene arësye më ura arëktu. Pse? Nga se, të përmezër, mas 30 dite agjërim, sakrific, zbrazje barkut, e tharje gojës, e namaz nate, e kurane, vjen një dit ku, me dëvërtet, e shënojmë suksesin, e shënojmë kontributin ton që kemi bërë për Zotin xhallahu ala. Prandaj ai gëzim që ne bëjmë këtë dunjë është simbolik nga nëse gëzimi real kur kemi u gëzu, ama mirë kemi u gëzu për këtë gjë është ditën kur takon Allah xhallahu ala. Kur është që akometia pa Allah xhallahu ala, kimë fletu pikë gëzimi atë. Nuk ta merr mend atë çka ti jap Zoti xhallahu ala. S'ta merr mend atë. Mirë po, sprish punë që në këtë dunjë më u gëzu pak. Andaj të ndrozë edhe duhet me kuptu këtë, kjo është dobija me rëndësie, para. Në fenë tonë ka rëgëtim, në fenë tonë ka dëfrim, në fenë tonë ka lehtësime, në fenë tonë ka përjashtime, ka gjithë shka. Mi përveç duhet me i marë nga burimet e duhura. Që ka, Ebu Bekri ku shukon, u i ka bërtit. Ja, ka dalë, së shkon kemë emocione, pejgamberi këtu më vetë për këtë punë. Apo? Përndaj, as kusht nuk, nuk banë, as nuk ka të drejten, Me na bë kufizimin në fenë tonë nga mendja ti. Askush nuk ka drejt me na bë kufizimin në fenë tonë nga ndoshta emocionet e tina. Ja, është pejgambersëm. Ajna ka zonë, a me kajt, a me kesh. Ajna ka zonë, a me hongër, ajna ka zonë. Prandaj, edhe këtu pejgambersëm internet i tha, kjo është feja jonë. Le të din kejt tjerë që na gëzohemi, na dëfrejme, na kemi gëzim, kemi festa. Prandaj, përshon ka erdo në njerëz, ndodhi ka vdek dikush, edhe bajrami parë, qka bën? Që të ka rikën për të njerëz. Së është këtë ditë me pritë, Allah, pëtonë njerëz. Le ka rikën, gëzohë, mas bajramit tani vazhdoj që a ki me vazhdoj me punë të tjera. Nuk duhet me eshtu bajramin në ditë të pame, në ditë pritje. Ska kuptim kja. Nga si vdekur i ka vdek, ka shku. Po, mi vdek a ditë njëri dikush, Allah në rrujtë, një qëka tjetër të ashtë. Zëtë ka vdek. Ka vdek para 6 muje. Ka vdek para 5 muje. E ke majtë pame, të kanë gushtu njerëz dukuri puna. Ta shkim bajram, jetë e vazhdan. Kemi gëzim. Ose përshën ka erë dikush, vjen bajram, të hungër në baklav, dhe të e, subhona, so muslimon s'ka me hungër, talen baklav në fyt. Apo, havloti, Allah i dhash muslimon në kejt, kena bajram, na gëzohën pak, tani përna duha dhe për muslimon. Nuk duhet me një losë bajramin ton, na e mirë kuptojmë, na dhimëzën kejt muslimon ku nuk kanë, mirë po. Atyre që Allah u ka e për mundësi, u ka e për liri, u ka e për poq, u ka e për ati, gëzohënë vlo, pëtën, gëzohënë. Nuk duhet me bash qatë dit me gjithë edhe mi përmen, si përmen një mujtë dit, kur si kujtohet më bakia, qatë dit vjenë dhe talen në fëtë gëzimin e ketjet. Jo, Allah, këna gëzim, na gëzohem. Edhe kë gëzim nuk ka pëse nuk u adim, kë gëzim nuk ka pëse në smërzitim, jo. Po kë gëzim është mërputi me kënë, në mësimit e pejgamberësëm. Edhe pejgamberësëm me dinë kërë u gëzu, a s'ka pas të lasha ja? Qërë s'ka pas të lasha? Gjdo 4-5 mujtë ka i luft, gati orë, janarë, ka i kanë sënë mua pëtën. Dërsa ka po bajram, e me ati ka pas qka ku më bo me këtë fis e me atë fis, ka pas taj të nashe, ka pas taj probleme. E pa kena bajrama, kena shu që në ka e pa Allah mirësi, Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Allahu thot, e kur ti apo Allahu begati, shprehje vllapën. Ja bi begatit. Prandaj nëse Allah i ka mundu dikujt të më vesh mirë, vesh vllap. Të ka mundsu Allahu xhallahu ala me pas parfum mirë, parfumasu. Dhe të shihen begatit Allahut te ti, jo me mendimadhsi, jo me kurilarsi, jo duke në çmu ti, do të kum burr. Kjo ja. Mirë po, me i shpreh begatit Allahut është e kërkuar. Të ka apo Allahu begati, shpreh begatit Allahut xhallahu ala, kallzoi që Allahu më ka dhënë alhamdulillah. Edhe kemi fest alhamdulillah e kështu me radhë. Ana nuk duhet këtë ditë më ngarku më që nuk i takon kësaj dite. Kemi fest, festojmë këtë. Dobi tjetër kemi këto të ndërozë shikoje, për shembull, kënduhej në shtëpi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse kënga në këtë rast ishte për gra, qase pejgamberi nuk u bë pjesa asaj apo. Don, ato defat ato këngë janë për gra. Burrat kanë festa të tjera, mënyra të festimit ndryshe. Mirë po, pse nuk e ndalen këngën ato gratë kur anitën pejgamberin kur tu i normal ka shumë tash të din çfarë thot as ka qenë buzëqeshur pejgamberin apo as ka i me disponim shtëpi ti saqë ato kanë pas përshtypjen që tash edhe më fort më shëse pejgamberin ko ka pikpalçeka ke far punë apo atë si ka më përshtypja çka këna ato apo as si ka më përshtyp tingulli mirë po as që ka shpreh se ka kjo është subhanallahu me i rujt ndjen diku tjetër. Ka për shembull dikush vjen edhe ai ka gëzim, po ti si disponum, ai do më do me dy gëzimin, vëlla jam mos ja prish vëllapon. Po thim mashallah, tani ktheu ti jo për të mërzin tonë. Bën ja çefin. Nga se me lëndu një nuk ka mirë. Nuk ka mirë me lëndu dikon, nga se me lëndu një shpirt për imet Allah xhallahu ta'ala është mëkat. A na shikoj pikë mëson, u hiç ka on, çao kjo kon këtu, as keni më çka për shembull. Jo vëlla. Ti parë as se kanal hiç hiç, as e kanul tonën. Përkundrazi. Kanë vërdu më të utjallën, nga se pejgamberi sa sëmë ka qenë me të vërtet i mirë kuptushëm. Gjitë kujtë ja ka mirë kuptu halën e vetë, edhe rësilën basaj. Par në përshamull të nërëzër, subhanallah, shikane pejgamberin tonë ku shukonë. Ka njërë të këpëgamberi sëmë, njëri pej largë i ka thonë, njërë Rasulullah, a bënë me dhe diqka? Ka thonë pejgamberi sëmë, porna, ka thonë, kanë e dënë mas shumë ti. Ka thonë mas shumë ti edu pe njerëzve, pe burrave, Ebu Bekrin. E ka thonë, e kënë e dënë pi grave ma shumë ti, ka thonë du Aishën, radiallahu anha, qikën e Ubekrit. E tani kënë e dënë ja kanë gje, kjo ka menu që këtë e dënë ma shumë ti, thonë. Kër e ka pa që nuk është të ata dhejtë partë. Ka pyjtë pejgamberin sa thonë, se ka menu vetë që është, thonë. Pse ka menu kështë? Nga buzëqesh e te për që e bënë pejgamberin, thonë. Gjithë nësa ka po i ka kesh, i ka folë, kujtë menu që qyshë fletë mu, kërkuj si folë, thonë. Që ka? Nga se pejgamberi çdo kujt i ka përshtypet mirë, që e danë, e respektonë. Kur kush nuk undon nga pejgamberi sa më i lëndum? Kur? Kur kush nuk undon nga pejgamberi sa më e pasë me padhi heratën? A jeti që shtu? A jeti që kur të një kush me ty me thonë, ishallah rrim e petë. Apo thatë dikush me zveti, ishallah mu sërihëm në ti. Apo se e ke e ngarku një, e ke lodhë. Nështë ta me muhabet pa nevoj, pa lidhje, me ngarkjesa, me qërtim të prume, kështë më ratë. Prandaj, le përshtypet mirë. Kjo është dobija e radhës. Le përshtypet mirë, si kështë lente pejgamberi sa sëmë atëm. Nuk i të mërën të njerët, nuk të dëshim peti, si kështë dikosh këndodhë, hinë të shpia, shunë i sërdhë. Apo, që ka erdhë, apo? A du të mitu të ketë rëpë të shpia, si ardhë të shpia? Jo, da të du shme koni, aj që i silë disponim, kër janë shpia, apo? Qëtësi, siguri, mos më du të kush me të veti, qka? Me 100 parathënje, me mujt, me hiti që me vetë, se nuk ban kështë të të bërtet. Jo, da, bënu i letë, bënu i kalajshëm. Kështu ishte pejgamberi sa sallam. Dobija tjetër të ndërmëzër është që, që ka pejgamberi sa sallam, islami të ndërmëzër ka ardhë me regullë me dispozita. Mirë po. Në këto dispozita, kalon ka erë hapsira. Hapsira, e kush i mush të hapsina? A i ka mush islami ketë hapsira të jetës? Jo. Disa i ka mush mirë, e disa ka vendosisht kurniza. Mrena e kalon me mush dikush tjetër. Kush me mush ato? Tradita. Na kem fest, apo. Dhe islami ka vendos kornizat e kësoj feste. Jo për shembull sikur të pashojmë apo për Bajram me pi alkool, Bajram party. Çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë kuptimi ka kjo? A din që për shembull po me pi alkool është haram. Na mund Bajramit është dyfish më haram. Normale kjo punë. Sikur të dikush për shembull do me pi birë bismillah. Tho që pinë shetani me mu. Jo, s'pinë me ty, se Ti vetë je në udhë blenë në rukë ti, Allah në rujtë. Nuk pjetë bira me bismillah. Zbohet me bismillah. A zbohet bajram e raki, zbohet kjo punë. Bane ma zësaj, ju jene me të bajramit. Andaj, ka vendus korniza, ku jënë ku fitë, ku fillon dhe ku më baran. Mërana kësaj, qka nuk bjen ndesh me këto korniza, zbjen ndesh me këto korniza, shqiptarë fesoni që shdani, tërë që shdani, apo, sa ka obligu me fesoni. Në këto ja kalon hapsiren traditës, këto ja kalon venit, apo. Në ju bo kja qysh fesoni arabë, sa do këtë iqë në rësantë, që aki baram kësa, apo. Qysh ata fesoni për shembul. Bo kja aty nëse i duke të baramin e vëheqe duke të nërësantë, na qështu e kje për shembul. Andaj, alhamdulillah që Allah gjithë kujtja kalon mundësin në basë të traditës të ke pa ta. Për shembul, Omer ju ka duke që ka kjo të kësuj këtë në gjamië, të sëmsu arab të së me kësuj. Ka thonë begamës, lej Allah se këta qështu këtësej, këta që të punë e kanë, këta qështu festojnë, këta qështu gëzojnë. Pse? Va ka marë në konzrot traditën. Andaj, ka shumë gjëra në fe që Islami ja kalon traditët. Për shembul, veshja, teshat. Nuk ka regullë saktum qysh mu vesh. Ka regullë saktum, dhe me thonë, qka do të me mlu? Do të me mlu njeri nga kërthiza dhe i të gjojnët, edhe normal, ku vjen gjami me koni mbulum që është duhet, duhet njeri marshli bën me vesh këtë, zbën, dhe ndër regullë. Pastaj tjera gjëra, forma e teshave, e kalon shëriati kujna, traditës. Andaj nuk bën mu vesh. Në Kosovë, për shambull, mu vesh me teshat të Arabisë. Pse? Pse atje ku në pejgamberin? Lidhës ka kjo punë me sunet. Vesh ullo me tesh të venit tënë. Qështu veshëm na, po, na veshëm pantolla, veshëm këmish, veshëm majica. Ata zveshën kështu. Pse zveshën ata kështu? Ata kanë klimën ndryshe ullatën. Ata me vesh majica, ata kallën. Ata kanë një fistan e gjymë për mi edhe veshën qështu normal. Ata bani një shamin kry për shkak dillit, se dilli fort e moj shamin. Së më që na do të me qitë shamia se ka bajt atje, s'ka lidi ka me këtë punë. Andaj këtu shikoj kalon shërat e hapësirën. Shqiptarët veshën që e kanë dvetën, bosnjak e kanë dvetën, tosht e kanë dvetën, arab e kanë dvetën. Dhe gjithë e kemë një fe, alhamdulillah. Mirë po, e kemë edhe një traditë që Islami i kalon hapësirë kësa traditë. Dhe gjithë kur do të me respektu traditën e tjetërit, është traditë e jona që kështu në me festu. Pra ndaj, do të një njohë njëre kornizat, e pas taj, mërëna kornizame, tani, na kemë hnevën, na shkujna festujmë, bujmë zjarat njëni me tjetërin, qesëm baklav, këna ato tjera të po, na që kështu e kemë, ata kanë ndryshe, dikush e ka dalin familja komplet, spritin një shpejt, dalin në piknik, këjtë kabile dalin piknik, që atje bujmë baram, gjithë kur të vetën atëm. A na shikoj Islami që ka po, pse? Pse është feja Zotë Gjellewala, Allah i një popujti, një njerës, si kanë gulfat, gjithë më punu si njëjtave. Po, namaz dhe këna njëjtë, agjerime këna njëjtë, këtu në obligime, këtu në ibadete. Do pun tjera, i kalon feja, dhe më thonë, traditës apë. A dhe kjo është më rëndësia dhe. Gjithashtu, dobija e fundit, që du më thonë, bashka këtë kohë, se ka shumë dobi këtu mirë, po dobija e fundit të ndërëzër është, shikoj këtë jetë bashkëshortore të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shikoj këtë jetë apë. Dhe më thonë, në kohën kur ka pejgamberi kësha pasur që këtë ta kuptojmë drejt dhe me këtë pa e përmbyllëm të ndërëzër. Sad sa flitet për të drejtë të femrës. Nuk bën me privu integrimi i femrës, apo. Që këj mua bet që sëtë pëfullet, sëtë që pëfullet, është përpjekje ma shumë se nimi vjeqare, apo, për me mujtë femna mi marë dhe dhe dhe sëtë që i gëzën. Që sa luftën femna mi marë dhe dhe, ma shumë se nimi vjetë. Sa u bajtë në atë sisteme, në këtë sisteme, me këto regula, me këto. Në ndiri për 200 vjetëve, në shumë vendet të Evropës, me leqë ka qenë, që ajo nuk është njëri. Andaj as nuk të rrigon, duhet me trajtu, trajtim djallëzor. Ka qenë, kam pasë shumë. Është diskutu, për shambull, nësë shtetë është diskutu, se dikur të një kanë thonë, a është njëri, aso njëri, fam, parë mëna. Para 200 vjetë, para 205 vjetë. Ose para 1400 e 40 vjetëve gati, aftën, apo? Aisha, radiallahu anha, hip mbi njërin më të mirin fëtyrën e tokës, apo? Dhe shikon, lirë shumë shikon. Bëhet pjesë e shoqnisë, bëhet pjesë e arktimit. Pa e nalë kërku shfarë heqë. Ma di një përpjekë me e nalë, pe ka mësë një bërtat, heshtëni, kjo është festa jonë, s'keni që më bëzirë jo. Andaj, kur Islami e ka integru grunë, në atë ko, kër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu e trajton të gruën ti Aishën, e mirë kuptan të se ka nëvej me shiku, ka nëvej mu gëzu, ka nëvej mu dofry, në atë ko, ku ka qenë gruja? O shite, o blesi, malë, si rabë, në kejtë botën kështu ka qenë. Këta në parë një mjë katër vjetër, këshikane aftën, si është tajtu të grek, të romak, të hindus të vjetër, shikaja, në civilizimet e hershme, si o tajtu femra, këta ure shikaja. Dhe mene, Aishën, tukqyre, para mëna, Allah, po kur ka mujt me hymë gruja mretit në qafë, Allah me këqyrë, kur? Apo? E pejgamberi, kush e pejgamberi, po ata mretit, si në kur zhjo me pejgamberi, a i ullet në dygoj, që gruja ti me mujt, pak mundgjit, e me jaqit kërtu, me pavëtëm. Edhe ju me thonë, hadi tash balë mu, apo? Balë mu, të shpija. Jo, në kështo, jo, apo, jo me kësi fjash, apo? I konë, a balë, a mjaftë, vëllaj që vëllaj që vëllaj që para 1400 vjetë u konë sjele ideale në botë. Sot, me gjithë të trumpetime, dhe të gruzë e gruja, sot, dykush mi thonë gruzë vetë, më falë, a balë, thënë që e pitu të gruzë. Halon, sot, pak me e bo qefit. Të në vezër, kur ka shku pejgamberi s.a.s. me e bo umrën, mas, gati 8 vjetë kërë kanë dëbu pej, 7 vjetë kërë kanë dëbu për Mekës. Hajtë si vjetë së përshkoj, 7 vjetë më balë. Êshtë njësë me shku me bomërën. Edhe kërë me shku me bomërën, dhëtë mi vesh i hramat, mu vesh të eshat pasachme, edhe ka marrë për e këmë kurban me veti me e therë në qabe. Kur ka shku të Mekja, kur e ishtë ka thonë s'ka me hi si vjetë, si me marrë vërti, kërë e kevejtë marrë Mekja, qëka me bo? Ka thonë për e këmë në regu, luf s'pa bujna, ka dali ka thonë shok të vetë kejtë, parën me mira shok, me mira i ka pasë. Kejtë me hramat veshën, me malë me hinë qabë, me bomërën. Ka thonë për e këmë sëmë, hishë një hramat edhe prej një flëktë, si shenjë që s'ka si vetë umërë, kur kur s'pa livrita përën. Tonë përbojnë një mëtë në shtahineve tani e prishën për pak. Edhe për e këmë sëmë, po delë përdojtë, hishë një hramat, s'ka si vetë umërë, kur kur s'pa livrita përën. Ka hinë shatar për e kamarës të mbrana, i ngarkum gruja ti mbrana u mëseleme. Ta shparanoj, do mon, kryetari shtetit, apo, po balavacot me një problem shtetnur. Ushtria ti po heziton me zbatu urnin, ka nuk ka punë e vogël. Gruja po i dhe tjera, surë Allah, qa për ndodhë? Une po ju thëmë, heq një hramat nuk për jekin. U mëseleme tha, jera, surë Allah, dil heki ti vet i pari, apëtëm. Ti heki i pari, shkat që e thë, edhe ta e marrëve që puna mor i fund. Pega mëson më tha, ti po mëson mua. Apo? Jo vallai, s'ta kështu. Ti po më kallzon mua çfarë bëvonam. Jo vallai, s'ta kështu. Mendim i mirë. Dul pega mëson me thiri berberin, tha, s'ka, shuk po kshyrin. Heq mi flakt, si ti je flakt, u kry, s'ka umbra. Apo? Si e ka prek berberi këtë veç pak, kret qela i mbon. Mur fond e presh numrin. Të ndozë ky hadith ka ndodh ku? Ka ndodhur në shatar, veç u Muselleme dhe pega mëson bashkë. Pejgamberi ka mujt me pas komplekse ndaj gruas, ka më thonë ani çet për mendimin tonë, ose ka zë kërkuçim këtë zonte, kisha unë kum thon, që mos dal që kum gurun. Apo se kesh këtë kompleks. Na hala sot mas 1400 vjet e dim që e ka ngugrun. Ja s'u bënomi. Apo andaj shikosh ti Islami. E ka bëj në qof me këshir, e ka nguça me bë. Apo ka ndajt me të me orë të tëra. Po ka pas Aisha ngalë ka fol diçka që absolutisht se interesant ndaj pejgamberit, heq se interesant. Mos më aprish apo tani kanë gudin. E kanë gudin fund. A kryve, shumë interesant këtë tregim vetëm. E po çefin. E ku është kjo peja saj çka sot flitet? Ku është gruaja sot? Në Islam e ka ardhur me respektu gruën, me ndër gruën mirë po. Që gruaja më mbet non, që gruaja më mbet grua, që gruaja më mbet kujdestare, që gruaja më mbet edukatore. Që gruja me mbet stabiliz, domon faktor stabiliz zhështi, e për shta ka arë? E pa jo ma të dreta që gruja shëndrohet nga faktor stabilitetin në faktor shkatrimi edhe rrimit shëqinis, kësë është e drejt, kësë ka të bëjmë e drejt e fara, pëtëm. Pandaj, pejgamberi s.a.s. shikonit në nërdojnë, a i burri madhë që bota e kishë dronë që ka pëpën, apo, dhe a i burri madhë që burrat i rishën të komt, dhe a i burri madhë që Allahu Gjallahu Ala i shpallë të drejt për dajt, njëri më i dash një allaut, rrën të gjami aty, e gruja vetë shikon të ka, kësejnë ata e kalujnë, e vetke, a bal, a shkojmë, jo së bal, ani, rrim halabro. Që ka e këtë, që fa jetë e bashkëtore s'po, sot lumë të nga qenë, sot mirë, që ka jetë e lumë të, që ka jetë e bashkëtore? Jo e zyrtaritet, jetë zyrtare, burë me ujë zyrtare, që ka me ble, e që s'ka me ble, që a vynë që edhe s'ka mu. Jo, Allah, sot zyrtare e punë, është jetë e lumë të, është, që ta Allah gjellë ure, ka qëtë jetë e bashkëtore, që ka e ka qëtë? E ka qëtë sekën, prehje, qëtësi, rahati, lumëturie, dunjas. Pse? Nga se dashuria që Allah mbjell mes bashkëtorëve është pikërisht ajo që jep kuptim jetës, e jep lumturi jetës dhe e bën shtëpinë me të vërtetë vend ku edhe fëmia edukohen në siguri dhe rahati, jo në trauma, në mbërtime, në krizme e kështu me radhë. Kështu na ka mësuar pejgamberi sa sam, timi në familjet tona, timi në shtëpitë tona, edhe na kemi fest, edhe na festojmë. Festimi jo nuk del jashtë njerëzorës, festimi nuk del jashtë normalës. Mirë po, as mërat nuk rrim. Keshim, keshni vllaznjëpën, festoni, gëzonu, ka se kemi fest, edhe kena për çka më u gëzu, alhamdulillah, s'po gëzuam pa lidhje. Ka shumë festa, festojnë njerëz, as vës din që është e fest, as kur u bojë fest, veç po festojmë. Na se kemi kështu, na dim pse po festojmë, pse është kjo fest, kush na ka konkreti dim. Andaj kena arsye me festu, s'po ku një fest thash simbolike, ndërsa festimi kryesor, ai festimi madhështor kur është? Kër Allah o thëtë robë jam, hinë gjennet, e që tërki më kënash. Të ne asë ka korniza aty, asë ka kufe, asë ka korgjo, që është dush këna, e që është dush ba, atje po se përfundojnë kufizimet edhe përfundojnë të gjitha ndalesat që kanë qenë këtë dunja për mirën tante. Allah në apërnohë të adhurimet tona. Allah në mësoj që ta kuptojnë fejnë drejtë, dhe me këtë dashuri, dhe me këtë respekt, dhe me këtë me të vërtet lumëturi dhe jetë këndshme, ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe shokët të tij dhe të reflektojmë si duhet besimin ton, jo me arrogancë, jo me dhunë, jo me mrola, por me dashuri, e me respekt, e me paqe, me mirëkuptim, edhe me dëfrim, edhe me gjithë ato që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu e shpobleft dhe nderoft me kaq fillim fund sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.